kuchagua uwe wangu. Pete nikakupa ni alama, watu wakaninwa pombe langu. Karamu ikesha kwa salama, sasa moyo wakwenda mbio, mahaba ni nusu wakia. Hakika ya kikupungua huwaje, wazimu niambie. Nilikuchagua uwe wangu, pete nikakupa ni alama. Nilikuahidi na kupenda.